فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa oo isniin ahna waxaad ku maqli doontaan tiro madaafiic ah oo lagu garaacay xarun dowladda Turkiga ay ku leedahay Muqdisho iyo cabsi ka taagan xalane iyadoo shaqaalaha Soomaalida lagu amray inay ku nagaadaan guryahooda. Wararkii ugu dambeeyay madaafiicda iyo cabsida ka taagan xalane ayaad dhageysan doontaan. Xabaal wadareed laga helay duleedka deegaanka Ceel la helay ee wilaayada Galgaduud, halkaas oo ay ciidamada Mareykanka ku duugeen 3 caruur ah iyo ayeeyadooda, kuwaas oo ay duqeyn ku dileen ciidamada Africom. Xarakatu Shababul Mujaahidiin oo war saxaafadeed ka soo saartay xabaalo wadareedka iyo waxgaradka Beesha Maxamuud Hiraab oo ka hadlay xabaalo wadareedka laga helay duleedka deegaanka Ceel la helay, ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhuuxa. Doonya sida qamadi oo ka shiraacday waddanka Ukraine xilli Ruushku uu ka baxay heshiiskii dalagga ee uu horay ugula jiray Ukraine. Khudaar laga keenay dibadda oo loo soo dhoofiyey magaalada Muqdisho haddaba maxay noqon kartaa saameynteeda? Qaar ka mid ah waxgaradka oo ay beeraley ku jiraan ayaa arrimahaasi ka hadli doona. Qodobadaas iyo dhibaatada ka dhalan karta roobab xooggan oo ay suurtagal tahay inay da'aan maalmaha soo aadan oo laga digayo ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. وهبينمو اسنين اعتضبية طبانك بشا ربيع الأول سند دكون أفر بقل أفرتن يشان تهجريغا أنكو بلونو برنامجكا ترمى دافي أه أيام ما انطلقو قراعي حرون تتوركسوم إما قلضا مقدشو دادك كنقان مقدشو أيام مقليي روقا كأشي مدافي عقوه وبطي حرون تاه وغوين تركيدو أي كوليه المقدشو هالكاس أولوكو توبرو وحال الرميسان يهي إما دافي عداسي أي سفين قسارو منا أهان مركي أغور إسم مجاهدين تأل شباب أي دقايان xerada Turkisom ee Muqdisho. Geeska kala cabsi xoog leh ayaa ka jirta xarunta xalana ee Muqdisho, halkaas oo hooy u ah shisheeyaha ku soo duulay gudaha dalka. Waxaa istaagay howlihii ka socday xaruntaasi. Dhammaan shaqaalaha Soomaalida ah iyo kuwa caalamiga ahna waxaa lagu amray in ay guryahooda ka soo shaqeeyaan ilaa amar dambe. Shisheeyaha xoogga ku haysta xalane ayay la soo daraystay cabsi la xiriirta in ay la kulmaan weerar kaga yimaada dhanka xarakatu Shababul Mujaahidiin. xalana ayaa ah taliska ugu weyn ee ciidamada Afrikaanta iyo kuwa kale ee maalgeliya ee reer galbeedka. Sidoo kale xaruntaasi waxaa ku sugan hay-ado dhanka amniga ka shaqeeya. dhowr jeerna mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay ku qaadeen weerar toos ah iyo madaafiic lagu garaacay gudaha xerada. qayba hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsaneyna. xabaalo wadareed ayaa laga helay duleedka deegaanka Ceel helay ee wilaayada Galgaduud, halkaas oo ay ciidamada Mareykanka ku duugeen 3 caruur ah iyo ayeeyadooda, kuwaas oo ay duqeyn ku dileen ciidamada Africom. Axmed Maxamuud Suuke awowaha caruurta ee Mareykanka oo dweyna ku xasuuqeen ayaa warbaahinta kula hadlay xabaalo wadareedka laga helay caruurta iyo ayeeyadooda. bismillah, meeshaan waad aragtiin dadkii 7-dii bisha sagaalaad Mareykanku ay ku duqeeyeen tuulada la yiraahdo Oodway oo la waayay meydkood iyo noloshood meeshaan la yiraahdo Ceel la helay oo ay ka guureen nimankaasi 3 caruura iyo hooyadood oo aan wax qaaba u duwayn aragoo lagu hoodi bannaanka yaaliin ayaan ugu imid. anigu waxaa iga maqan 5 caruura oo afar wiilal tahay midka ugu weynu toddoba jir yahay midka ugu yarana uu hal sana iyo bar jir yahay iyo gabar shan sana jir ah shantaas anug awowgoodan ah hooyadii aniga ilmaha ii dhashay aa lix ku ah noloshood iyo maydkood saaka ka hor isma aana soo dul taagin hadda waxaan hayaa maydkoodii saddex caruurah iyo hooyadii marka ugu horeysa waxaa ilmahayga aniga laayay Maraykan wuxuu ku laayay dayaarad wuxuu ku laayay maaragtay wax asagu oo wato wax anigu aan ka qabana ma jirin waxaan nahay shacab shacab ummadda Soomaaliyeed ka mid ahaan waxaan nahay shacab shacab ahaan aan naloo laayay wax annagu aan ka qabnay ma jirin annagu shacab baan ahay waxaana laayay oo ilmahayga iyo hooyadii ilmaha ii dhashay laayay Maraykan waay waa Maraykan qof kale ma aysan lay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel kasta oo ay joogaan dal iyo dabad saddex anug iyo hooyadii maydkoodii saaka waan arkaa waxaa iga maqan laba wiil oo aanan nolol iyo geeri midna aanan ku hayn ummadda Soomaaliyeed iyo wixii muslim ah oo maaragtay ashahaadu laa ilaaha illaahu yiraah waxaan ka codsanayaa labadaas wiil inay ila baari goobaan qofkii muslima qof kasta qof kastana berri waa in ku imaanaysaa qof kasta waa ku imaanaysaa sida ayaa loo gelayaa maanta qof kasta oo muslima ama soomaaliya ama dal iyo dabad ha joogta waxaan ka codsanayaa inay ilmahaas nolol iyo geeri afar qofood geeridoodii waan arkaa waad u jeedaan saakay meeshii ay maaragtay lugahoodu ka soo jiijiideen ayaan ugu imid waa u jeedaan meesha aniga meesha ay yaal yaalaan waad u jeedaa oo mabacda oo aan hadda ka hor duuga xataa lay dhihin dad soomaaliyeedna i dhihin Maraykanna i dhihin ilaahay baa i waafajiyey ilaahay baa i waafajiyey waxaan codsiino ka ahay dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah inay ilmaha nolol iyo geeri labada canug ila raajaan maalkaygiiyaa lagu laayay magaadaydii baa lagu baabashay wixii oo meel bannaan jooga oo baabaha oon maydna la arag nolol la aragaan ugu iga haddana maydkaas aad u jeediin aan dul jooga hooyadii iyo saddexdii caruurahaed waa waxa laaya waa Maraykan qolo kala ma layn qolo kala ma layn ilmahaygii iyo hooyaday hooyadii ilmaha ii dhashay dayaaradaha daroonka la yiraah iyo aerocoptol iyo dibaabaad ay wateen oo ayagu hogaamihayeen ay ku laayeen waa ay ku laayeen waa ku baaba'sheen jika bannaanay uga dhigeen maal wixii meesha yiil wixii dad joogay oo anigu aan iska lahay meeshaasay ku laayeen anigu shabaab ma ihi dowlana ma ihi dad nin shacaba oo ummad Soomaaliyeed ahaana qof aan la shaqeeyaa ma jirto qof yacni maaragtay aanu maaragtay aan dowlad u ah ma jirto shacab aan anagu shacab ummadda Soomaaliyeed la yiraa waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay labadaa canug ila raadshaan noloshood iyo geeri hadday dhinteen maydkoodii inaan helo waa aan duuganayaa hadday nool yihiinna noloshoodii aan helo intaas ayaan codsanayaa intaas ayaan codsanayaa meesha la yiraa ceel la helay qarkiisa waxaan u jirnaa hal kilomitir hal kilomitir meel u jirta ayay maaragtay iska dhigdhigeen intaasna nooma ay sheegin dad Soomaaliyeed ah jooga oo Soomaali lagu sheegayo nooma ay sheegin ma maqlaysaa nooma aysan sheegin ilaahay baa ku mahadsan ilaahay saakowna waafajiyey maydkoodii baan helnay waa ka halkaa yaal yaala maaragtay ha u ahaayey dadkaasu dad Maraykan laaya waay Maraykanaana laayay Maraykanaana laayay asaga ilmaha nagii laayay maalka nagii asagaa laayay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaas wuxuu ahaa Axmed Maxamuud Shuuke dhanka kale xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa soo saartay war saxaafadeed ku aadan xabaalo wadareedkaasi waxaa war saxaafadeedka inoo soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Cali Aadan war saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciwaanna looga dhigay daahka rogida daboolka Africom xabal wadareed laga helay gobolka Galgaduud kuna qorna luqadda Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay heshay xabal wadareedka dadkii shacabka ahaa ee horraantii bishii September ay ciidamada Mareykanka ku xasuuqeen deegaan hoostaga degmada Ceelgaras ee gobolka Galgaduud waxa bayaanka lagu yiri kadib xasuuqii wuxuu shinimeeyay Africom ku gumaaday shan caruur ah iyo ayeeyadood ee 6-dii bishii September ka dhacay deegaanka Oodweyne ee walaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab daaha ka faydaysaa cadeymo hor leh oo bannaanka soo dhigaya macluumaad ku saabsan howlgalka uu Mareykanku aadka u qariyay war saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yiri waxaa la helay xabaal wadareed ay ku aasan yihiin afar caruur ah oo laga helay nawaaxiga deegaanka Ceel la helay meydadka la helay ayaa kala ah ayeeyaka Hatakar Warsame oo 60 sano jir ahayd iyo saddex ka mid ah caruurtii ay ayeeyada u ahayd kuwaasoo dhammaantood lagu dilay weerarkii bishii tagtay ee Africom ku beegsatay dadka shacabka ah laba caruur ah oo kale ayaa nolol iyo geeri midna lagu haynin kuwaasoo weli ku maqan gacanta saliibiyiinta Africom waxaa sidoo kale war saxaafadeedka lagu yiri markii uu dhacay xasuuqii ay saliibiyiinta u geysteen qoyskan xoola dhaqatada ah waxa uu maktabka siyaasadda iyo wilaayadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaan ka soo saaray weerarka isagoo tacsiye u diray ehelada dadka la xasuuqay wuxuuna taliska Africom faray inay soo celiyaan shuhadadii ay qaateen laakiin isku dayo quusaho ay uga luga baxsanaysa mas-uuliyadda gumaadkii ay geysatay iyadoo dadka ugu baaqaysa inaan la rumaysan war saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta Africom ayaa eeda wixii dhacay dusha ka saartay maleeshiyaadka Soomaalida doorkooduna waxa ay ku soo koobtay in goobta dhacdada ay ka daabushay dadkii la laayay si gurmad caafimaad ay ugu fidiso taasoo ah sheegashay Africom ku duugaysay xasuuqii ay caruurta iyo dumarka ugu geysatay deegaanka Oodweyne ayaa lagu yiri war saxaafadeedka sidoo kale warka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yiri xogtan dheeraadka ah ee laga helay xasuuqa shacabkii lagu laayay Oodweyne ayaa mar kale bannaanka soo dhigaysa cadaawadda gaamurtay ee saliibiyiinta waxa ay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay munaafaqnimada xishood la'aanta iyo anshaxumada taliska Africom iyo hoggaankooda maanta runta bannaanka ayay u soo baxday Africomna waa dembiilayaal isku darsaday xasuuq iyo qarinta xaqiiqada isku dayadii lagu doonayay in xaqiiqada lagu dafiro ama xeeladihii la damacsanaa in lagu qiyaameeyo bulshada way fashilmeen oo beentooda ayaa noqotay mid barax tiran inkastoo ay adeegsadaan halkudhigyada beenta ah ee dhowritaanka cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha haddana waxa ay mar kale saliibiyiinta Africom muujiyeen dhaqankooda dhabta ah oo ah inay yihiin dhiigyacabyo gacan ku dhiiglayaal ah yoolkooduna uu yahay inay dulmiyaan muslimiinta diintooda islaamkana zuuliyaan الله سبحانه وتعالى وحى يري لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowr jeer bayaanaad ka soo baxay taliska ciidanka Mareykanka ee qaarada Afrika ay isku dayeen inay isaga fogeeyaan mas-uuliyadda gumaadkii wuxuushnimada ahaa ee lagu laayay qoys reer baadiye ah oo degana deegaanka Oodweyne oo hoostaga degmada Ceelgaras ee gobolka Galgaduud inkastoo hadda la helay meydadka afar ruux oo ay halgud ku tuureen ciidamada Africom waxaa weli ehelada dadkooda la dhibaateeyay codsanayaan inay helaan caruurta kale ee ku maqan gacanta Mareykanka ee nolol iyo geeri midna aan lagu ogeyn muddooyinkii u dambeeyay waxaa sii kordhay tacadiyaadka iyo gaboodfallada aan loo meeldayin ee uu taliska Africom ku beegsanaya caruurta iyo haweenka isagoo ku andacoonaya inuu beegsanayo xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasuuqii ugu dambeeyay ee geysteen diyaaradaha Mareykanka ayaana ka dhacay deegaan hoostaga Buurdhuxule oo ka tirsan gobolka Bakool halkaasoo ay ku dileen lix caruur iyo laba haween ah oo dhammaantood hal qoys ka soo wada jeeda aad bad umahadsantahay maxamed cali dhanka kale wax garadka beesh maxamuud hiraab ayaa ka hadlay xabaal wadareedka laga helay deegaanka ceel la helay ee wilaayadda galgaduud halkaas oo ay ciidamada maraykanka ku duugeen caruur iyo ayeedooda kuwaas oo ay duqeyn ku dileen ciidamada africom bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin walcaaqibata lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana maxamedan cabduhu warasuulu ayuhal ikhwa ilaahay baan mahad celiyay allah subxaanahu watacaala hay goobkan waxaan u taagannahay dadka muslimiinta ahu wax ka daahnay maraykan dadkii uu ku laayay meydkoodii intaas dhowraayay la waayay jahal loo dhiga la waayay meel lagu raaco la waayay dadkaas ayaan kor taagannaa meydkoodii annagoo heer maxamuud hiraab ah odayaashii maxamuud hiraabna aan nahay meydkii ilaahay noo sahlay saakay سبحانه وتعالى اللهم اجعل لنا نوانكي منافقين تاي ماشي اي ككعان وإله سبحانه وتعالى نقاك فيي اي تاقيهن تتكنقا وحال اي ويوينكي اي المهي شنطها اي هو يدي ايان كرتاقنا ميتكو دي سدح كمدا اي هو يدي لامانا وي مغانطح وحان ربنا مريكن اي اي درونيس اي اي ركبترو يدى دباد او وضو ايو كل اي دتكاس وحان ربنا ان شاء الله تعالى ايان كربنا maraykano xaquuqdi dadka aad u geysataa laga raba waxaan ka rabnaa xaquuqda adii aad maartay xaq bixi weydo insha Allah waan ku ognahay dibka aad noo geeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala hay inuu amaahdana ka gudo dadka Soomaaliyeedna waxaan leenaa nin kasta wasaas ay ku imaane yaan la fadhin nin baa way cunay maraykan aan iska fiirin aan ku wada jeesan waad u jeediin ilmihiina saas u rushaynaya iyo dadkiina dadka kale oo heer maxamuud harab ku aftirsada waxaan leenahay Soomaaliyaanahay maxamed raabaanahay dawladan inay wadna waataad leedahay ilmihiin intaas meesha ku jiray maxaad u sheegay weydeen oo aad haddii wax gashiin oo aad wax gooyeen maxaa u sheegay weydeen waxba inaanan ahayn arintaas xasan gurgurta inay amray amarkiisii ay qaateen dhaladkii aad u dhalateen iyo magaci maxamed raabna aad ka tagteen ayaan u sheegayna dadka muslimiinta meel joogaanba inay naga mid ahayn hadii ay toobad keenin waayo sababtu waxa ah intaas oo la joogay halkaana dadkiini ku jiraanama dhig way dhihi waayeen waxaan rabnaa arintii xasan gurgurta oo amray ayay fuliyeen naxmuud raabnaga mid maahan fusuqa weeye munaafiqayn weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kasta joogaan ninka muslimka ee dhibaatada halkaas ku haydo inay kala qayb qaataan ugu kaalmeeyaan awlaadiisa la raadiyaan dadka Soomaaliyeed aan leenahay intaas aan rabnaa insha Allah ta'aala warkay ku soo koobaya bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله يا رجال الرجال وحن تذكرت أن هاي هذا وقت كان على هالد دولت كيسة ما يشغل هذا أعظم ملك حتى وحن هالك كل كل أن يحول الوردة وضرت هالجد اللي سلق لي وعررتي يا يدود أي خجران هالكاسان هو بالنية حقيقة وأرجني maanta ka hor meel ay jireen ma aanan ogeyn inay nool yihiin iyo inay dhinteen caruurtaas laba maqan waxaan leenahay ninka duqeeyo Ameerikaanka Sainsbury waxa uu sheegaa waxa la yiraahdo xuquuqul insaan laakiin xuquuqul insaanka annaga isagu isku si uma naqaan annagu dad waxaan nahay muslimiina dadka waa duugnaa waa asturnaa waa maaragtay ku dadaalnaa sharciyada islaamku say ogoshay ayaan anagu wax ku duugnaa laakiin asiga aan xufrad ayuu isla geliyay inta qoday gudbeel ilaa ku yaala oo wax tartiiba iyo midna aan lahayn oo caruurta saddexda iyo ayeeyadood oo hooyadood dhashay ayuu ku riday dadka waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed nin kasta oo raaca waqtiga hadda socda oo siraaca ah ni walba waxuu la kulmi doonaa wixii uu ka maaragtay ay ku waanu kala kulmeen ayuu kala kulmi doonaa waxaan leenahay dawladda Ameerikaanka dadkaas reer miyiga oo maaragtay ayagoo soo hoyday oo xoolahoodii la jiifa ayaga iyo xoolahoodii oo hal meel ku laayay oo madaafiic la dhacay dayaarada maaragtay ee hawada ka laayay markii dambar uu soo qaatay naytkoodii hadda annaga wax aan hayno kuwii kala male waxaan u baahanahay inta maqan oo annaga hadda meeshaan aanan ku haynin oo xawalwaaraadkan aan ka mid ahayn inaan helno ayaan ka rabnaa wuxuu sheeganayay iyo wuxuu Soomaaliya u yimid iyo waxa ku aragnana way kala duwan yihiin daafa badan oo kala degan oo dadka Soomaaliyeed degan yihiin oo magaalooyin badan ah oo bay iyo bakool ka mid yihiin iyo meelo badan ayuu sidaas u duqeeyay dad badan oo beri magaysta ku laayay xoolo ku laayay meeshaana dadkaas aan sheegayno iyo waxa hanta ay haysteen xoolaad ayuu ku baabi'iyey hadda waxaan leenahay kuwa la socda oo magaca sheeganaya Maxamuud Hiraab anagu odayaashii Maxamuud Hiraab nabadoonnadii aan nahay waxaan maanta godka u nimid oo u faagnay raadin badan lagu qaadatay inaan ogaano meesha ay ku jiraan alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadda waa ogaanay si fiican aan uga samraynaa أولنا واكو سمر سنين مارتين على ربي واكو سمر سنين كودي ذا ماهين كوحانها وقت تستأين سمر إيو مارتين حسبنا الله ونعم الوكيل أيان لين هاي مارك وحان لين كو محمود هراب كميدا أما دادو حقرانا يأيهين ودار كيدين سيد الله حسوقي وحي إن لا شيء إلا وحي إن لاي سيد الله حسوقي ودار كيدين أمريكان كأتكا قد برعو لي هيدين أيا قيستي أذين كان نغير كيس الله حيريو سوقو يساعدقونا أنغير وحان لين هاي هالي هلدا هابين لوله ياكو هاي كرا أيان لين هاي ميلوان لقبسة كرا قلوان لقدولي كرا لكن الواحد اللي بات كجرتا إن المارتا هل نك هذه دبجوا إيشن حلاله حلاله بينن وحرمنا أن ما أنت سوون من إنك هذا النوع هل كان وحنا هاي هلا ذا قيسك هل كان لقولي وحنا هاي نبضان كدتك هل كان لقولي وحنا أول أرمنا إن الله هذا النوع دتك مريكان كأها حسوقي دتك دولتك أدوين لو حسوقي een ayadoo lagu xasuuqay haddana meedkoodi la dhaqaajiyo anagu og inuu mareekan duqeyay ayaa haddana waxaan weynay meedkoodi waxaan haddana weynay meel lagu aasay iyo qof maarato waxa way sheegta ilaahay baa ku mahadsan subhana wa taala maanta waxaan kor joognaa meedkoodi lagu xabaalay dadka aan aragnay ee ehelka nala aha ee qaraabada nala aha ee mareekan ku duqeyay oo si ula kac ah oo gardara u duqeyay waxay noqdeen oo halkan ku aragnay saddex iyo hooyada oo macnaheedu maamadi ah een arurta iyo maamada waxaan ku aragnay godkii waxa maqan laba caruur ah waxa sheegay mareekanka inuu haayo labadaas qofood Soomaali in subaxdii la arko war loo sheego oo mareekanku iska sheego lama rabo anagu waxaan nahay waxa la xasuuqay barmageedadeeni waxa la xasuuqay waxa waaye ubadkeeni waxa la xasuuqay hooyoyinkeen meel lagu duugo anagoo la aa ilaahay mahaddis waxa amaanta inaan raqdoodi oo waxa way dhacaanku ka maartay kid maartay oo ka meerma inaan helo umada Soomaaliyeed waxaan u sheegayna in siyaabooyin kala duwan inta loo dilo in sidaan kala loo sheegi doono hadaysan waxa way ka istaagin dhibaatada waxa way Mareykanku wuxuu sheegay laba cunug inuu haayo labadii cunug oo Mareykanku sheegay ila haddeer wax uu ku wareejiyo heladiisa ma jiraan waxa uu heladiisa ku wareejiyo ma jiraan qof uu dhiibo ma jirto illa hadder waxa way waa iska haysta waxaan ugu baaqaynaa awlaad oo haayo inuu noo soo celiyo aan u aasayna si waafaqsan sharciyada islaamka kuwa hadder waxa way maraqdood aan ma ku aragnana eheladoodiyana waxaan hawaaridkood waxaan ku la dheeldhasheen waxa way aad ayay noo xanuujinaysa waa wax ka fog bil aadnimada waa wax ka fog islaamnimada waa wax ka fog maarta xuquuqda bil aadnimada ama mid Soomaali inta mid ka fog waa mid waxaan rabnaa inaan la hadalno dadkii heer maxamuud haraab la socday didan dadka wax u xasuuqay dadka sidaan wax u xasuuqay dadkii la socday waxa waaye damiirtiini waxaad ka gadateen mareekan waaridkeena waxa siisateen awladiini waxa siisateen dollar dollar telefoonka laga buuxay ilmahaadina saar loo galay hooyoyinka waxaan rabnaa awladiini anagoo saan ayno tah oo waaridkeena saan loo dhibaatay waxaan ugu baaqaynaa Mareykanka waxaan ugu baaqaynaa inuu awlaadiina noo soo celiyo awlaadi inuu noo soo celiyaan ugu baaqaynaa waxaan nahay ehelkii dadka aad leedayna waxaan nahay ehelkii dadka aad qaadatayna waxaan rabnaa inaad noo soo celido awlaadi gacantaada ku jirtay aan u duugano si waafaqsan shariicada islaamka waxaan u sheegaa dadka ehelka dadkan ka soo jeeda ee degan magaalada Muqdisho ama degan dalka dibadiisa waxaan u sheegaynaa in dadkii sidaas loo laayay inaad ka hadli weydaan ilaa hadder waa ayan darro ilaa hadder inaad ka hadli weydaan ayan darro in la dhibaateeyay wax ka baxsan bil aadnimada lagu sameeyay fimil jiifa wax islaanimada ka baxsan lagu sameeyay wax soomaalinimada ka baxsan lagu sameeyay inaad aamintaan oo Mareykanku inay sheego leeyahay shabaab la laayay adigkuna aad ku qanacdaan waa musiibo lagu karfana musiibo kale musiibo lagu karfana musiibo kale waaye in awlaadiina la laayay adigkuna aad jiifitaan dhana shabaab la dil dadkan waxay ahaayeen dad masaakiina waxay ahaayeen dad barmageeda ah waxay ahaayeen hooyoyinkii dalka waxaa lagu laayay si kula ka ah lagu duqay wahgaka qabaad ee barnaamijka ruux ayaan ku sii siqeynaa. Doon siday qamadi ayaa ka sharaacatay waddanka Ukraine xilli ruushka uu ka baxay heshiiskii dalagga ee uu horay ugu la jiray Ukraine. Arrimahaasi waxaa la socday wariyaheena Muxsin Xasan Xaaji Cabdullaahi. Waad mahadsantahay Maxamed Daahir. Doonyo sida qamadi ayaa ka sharaacday waddanka Ukraine xilli ruushku ka baxay heshiiskii dagaal ee uu horay ugu la jiray Ukraine. Kooxda gasha safarada badaha ee doonyaha ganacsiga ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ugu yaraan 3 doon oo noocyada waaweyn ah isla markaana sida dalaga qamadiga ay ka sharaacdeen takadaha dalka Ukraine kuwaas oo isticmaali doona marin cusub oo aanan ahayn kii ay horay u mari jireen ee badda madow. Sida ku cad bayaanaadka kooxda marin traffic, 3 doon ayaa ka sharaacday maanta oo ahad ah takadaha dalka Ukraine kadib markii ay daad gureeyeen shixnada qamadi iyo dalagyo kale oo ka soo go'ay beeraha waddanka Ukraine. Doonyahan waxay mari doonaan marin aamin ah maadaama sida la sheegay ay wadaan gargaar bini'aadamnimo kaas oo aanan ahayn kii mari jiray badda madow oo ahaa marin ay isticmaali jireen maraakiibta ka safarta dalka Ukraine ka hor inta aanay dawladda Ruushku ka bixin heshiiskii dagaal ee ay garwadeenka ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobe. Ku xigeenka madaxweynaha dalka Ukraine ayaa 3 bilood ka hor wuxuu shaaca ka qaaday in 3 doon ku soo wajahan yihiin dalka Ukraine kuwaas oo daabuli doona wax soo saarka beeraha dalka Ukraine si loogu iibgeeyo caalamka daafiisa kala duwan. 3 doon iyo 2 kale oo la sugayo ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay daad gureen doonaan tanan tira badan oo la xiriira wax soo saarka beeraha iyo biraha kuwaas oo loo rari doona dalalka Spain, Masar iyo Shiinaha. Maxamed oo bishii Febraayar 2022 ayay dawladda Ruushka waxay albaabada isku dhufatay takadihii badda madow iyadoo ku andacootay in takadahaas lagala soo degi karo hubka noocyadiisa kala duwan. Xukuumadda Kiev iyo taageerayaasheeda reer galbeedka ayaana tallaabadaas ku tilmaamay mid cunnada adduunka halis gelin karta, Ruushkuna doonayo in hubka gaajeysiinta uu adeegsado gaaritaanka danihiisa siyaasadeed. waxa isoo taraya digniinta la xiriirta in roobab ay ka da'aan gudaha dalka kuwaasi oo sababi kara fatahaad iyadoo durbadiibana la dareemayo in xeebaha ay haawanayaan oo cabsi daran ay dareemayaan kalluumaysatada iyo dadka ka agdhow xeebaha. Haddaba xoogaha si digniinta iska soo daba dhacaysa waxaa la socday oo isha soo mariyay wariyaheena Cabdisamad Cabdullaahi. Waa mahadsan tahay. Waxaynu joognaa ama sidoo kale waxaa lagu guda jiraa xilligii ay Soomaaliya ka dii jireen roobabka dayrta, taasi oo hadda la leeyahay waxay abuureysaa cabsi aad u daran. Waxaa jira digniini iska soo daba dhacaya oo ku saleysan in roobabka da'aya xilliyada soo socda ay aad ugu tiro badan yihiin roobabkii xilliyadii hore dii jiray. waxaa la leeyahay fatahaado ayaa dhici kara maalmo aad u badan ayayna roobabku dii karayaan. Tusaale fatahaadaha ka dhasha roobabkaasi waxaa la leeyahay jooga sare ee biyaha waxay gaari karaan ilaa 2 mitir. Waa sida ay saadaasha qaarkood ku warameyso. Marka arintaasi waxay abuurtay cabsi aad u daran, iyadoona cabsida ugu daran hadda loo qabo dadka degan deegaanada ay maraan wabiyada sida Shabeelle iyo sidoo kale Juba, iyo sidoo kale deegaanada ku yaala dhulka buuraleyda ah haba ugu badnaadaan gobollada waqooyi bari ee Soomaaliya. Dadka degan agagaarada wabiyada, gaar ahaan beeraleyda, ayaa si aadaha loogu digayaa, waxaana loogu baaqayaa inay ka fogaadaan wabiga, sidoo kalena ay sameeyaan difaacyo waaweyn oo dhanka wabiga ay ka dhisayaan si xataa ay u yareyso khatarta laga filan karo haddii lacala ay fatahaado dhashaan. Roobabka da'a iyo sidoo kale biyaha ay wabiyada keenaan ayaa isgaaraya ayaa la leeyahay, halkaasina khatar ayaa ka dhalan karta. Waa lacala haddii roobab xooggan ay da'aan oo khatarta la filayay ay timaado. Wabiga Shabeelle meelaha uu maro khatarta ugu badan laga filan karayo waxaa ka mid ah magaalooyinka Beledweyne iyo sidoo kale Jawaar oo ku kala yaala gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Dadka hadda ku sugan Hiiraan waxay leeyihiin waxaa go'day wado weyn oo ay dadka ku baxsan jireen xilliyada ay fatahaadaha ka dhacaan magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaaladaas oo si isxilqaan ah wadadaasi hadda dhismaheeda u bilaabay ayaa sheegaya inaysan helin wax gurmad dowladeed ama sidoo kale hay'ad. Waxayna dalbanayaan in gacan laga siiyo dhismaha wadadaasi oo ay hadda ku howlan yihiin. Halkan waxaan barijid deegaan badan hambowlo ah. Waxaad u joodaan meeshaan haddoo maanta roob da'a, deegaanadan dhan way ka xirmaan gobolka. Ma jirin hay'ad garab istaagtay ama dowlad garab istaagtay ama maamul garab istaagay. Waxaan hadda codsanaynaa anoo ku hadlaa afka odayaalka in meeshaan nagala saacida. magaalada Jawhar ayaa sidoo kale kamid ah iyadana meelaha ugu badan ee u nugul hadii fatahaada ay dhacaan in ay saameyn ama dhibaato ka dhalato. Xeebaha ku hareereysan magaalada Muqdisho xilligan waxaa la sheegayaa in ay haawanayaan dadka halkaasi ka ag dhawaa oo ay u badnaayeen kalluumaysatadana xilligan way ka maqan yihiin. Sidoo kale waxaa hadda maran xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo caan ku ahayd fisqi iyo waxyaabo aan wanaagsaneyn. Marka dadka kalluumaysatada cabsi daran ayay hadda dareemayaan, waxayna sheegayaan inay u baahan yihiin qalab kala duwan. Wax badan aa jiro, caaqibadaha jirto, dabeesho kacday iyo xilligii la baxayo roobabka soo oo yimid hadeertaan oo kale rooba badda saaran, waxaa la leeyahay ama waxa la sheegay masiibada la sheegay ama idin imaadaa, sidaas aan u harnaa. Caaqibadaha aan la kulmay waxaan dawaashtay oo doonta igala qalimata xilligan oo kale, waxaan dawaashtay 34 saacadood aan wadanin wax dhar la dhahay, aan wadanin wax oo kaalmaati, aan wadanin anoo Ilaahay u kaashanayo ayaan aan dawaashtay. Aad iyo aad waxaa ugu xunahay jaakadama haysano dabaasha, xataa hadaan naqaano dabaasha si aada marka aad iyo aad adiga qalabeynta doomankana niman batroniyaal oo lacag saa'iida lahaa soo degsada leemahane. Roobabku dabaylo ayay wadan karaan, walow saadaasha ay sheegayso in laga yaabo dabaylo xoogan aysan dhicin. Dhanka iyo degmada Eyl ee gobolka Nugaal waxaa hadda laga dareemayaa dabaylo, iyadoona dadka degmadaasi hadda ay deganiinadaasi qaateen. Waxayna leeyihiin waxaan ilaa iyo hadda xusuusteena ka go'in dabaylo 2019 iyo sidoo kale roobab ka da'ay magaaladaasi, kuwaasi oo khasaaro geystay, walow laga yaabo kuwa hadda la filayo inay ka qatar badan yihiin kuwaasi oo kuwan qaar ka mid ah dadka degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Magacaygu waa Maxamed Ciise Cumar oo jooga degmada taariikhiga ee Eyl. Runtiina Eyl marar badan baa mataqaanaa barnaamijka duufaanada iyo kusoo laablaabteen. Waxaana 10 booyin ka barannay 2019-kii duufaantii weyneed ka dhacday degmada Eyl. Insha Allah waxaan dadka ka rajaynayaa inay ka feejignoodaan, ka baxaan godadka iyo meelaha mataqaanaa ee biyamareenka. Alayaqaan waxaan leenahay Ilaahay insha Allah meeshaan ka baxa oo ka fogaadaan leenahay oo dadkaasaan leenahay. Laakiin magaalada naftigeeda qaybo waa jira hoose iyo la degan yahay, iyagana waxaa leenahay wareena meesha insha Allah isaga soo cararo wax kasta waa dhici karaa. Idinkoo dadaalaya Ilaahayna wax kala jeedinayn insha Allah iyagana dhibaato Ilaahay isa gaarsiin. Bab duufaan leh waxay ka da'een 2019-kii anigu goobjoog baan ahaa magaalada igu qabtay. Magaalada meel dhow bay biyuhu soo gaareen, togan meel dhow bay soo gaareen biyuhu, jooga iyo mitiraadka ay gaareen weligood ma aysan gaarin. Eylna haddeer waxaan leeyahay halkan aynu hadda taagannahay waa biyo mareen, roobkeedii baan weli diina waa biyo mareen. Marka dadka waxaan aada ugu boorinayaa miyi iyo magaalo meel kastoo la joogaba in meelaha godan laga baxo, Ilaahayna la tala saarsado. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa roobaba wax la yeelin oo aan duufaan lahayn, baan Ilaahay ka baryaynaa. Aqoonyahanada ayaa dadka ugu baaqayay inay webiga ka dheeraadaan ilaa iyo xad si aysan u saameynin haddii lacal la fatahaad ay dhacaan biyaha webiga ka imaanaya. Sidoo kale dadka degan deegaanada ay buuraha ku yaalaan ama sidoo kale degan goobaha biyomareenada ah waxaa lagu baaqayaa in ay biyomareenada ka guuraan. Si kastaba ha ahaatee, qatarta hadda la filayo oo ay ugu magac dareen El Niño oo ay ula jeedaan qoyaan aad u badan waxay dhowaan ku dhufatay dalka Liibiya, taasi oo galaafatay dad ka badan 11,000 oo qof. Magaalada Derna way ku dhufatayna 25% ka mid ah magaaladaasi cagta ayay maraysay. Qudaar laga keenay dalka dibaddiisa ayaa la keenay magaalada Muqdisho. Haddaba maxay noqon kartaa saameynteeda? Qaar ka mid ah wax garadka oo ay beeraley ku jiraan ayaa waxaa arrimahan ka wareystay wariyaheena Muxsin Xasan Xaji Cabdullaahi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhowyda caad Islaamiga Alfurqaan, adigoo ku bilaabay magacaaga. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Anoo ah Mudi Cadaan Xasan. Waa dhowe labadan beri Soomaaliya waxaa la keenayaa khudaar laga keenayo wadamada shisheeye oo lasoo dhoofinayo wadanka la keenayo magaalada Muqdishana ha u badnaatee. Arrinkaa marka sideed u aragtaa? Wallahi arrinkaas waxaan u arkaa si qalad ah, u arkaa maadaama Soomaaliya wadankeeda hodan u yahay oo macdanteeda maasha Allah ay tahay, qudaar hadda kulli banaanka laga keenay oo soo dhimato lasoo bahdili carra meelahan Soomaaliya iyo meelaha kale oo macdanta ku jirta laga qaado qudaarta oo lagu soo beerayo ina hadda in maraakiibna la soo saaro oo la keeno wallahi damir xumo uu arka damir xumo oo Soomaaliya laga arko waa saas uu fahmaanay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh soo dhawow markii hore adigu ku bilaabay magacaaga alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh magacayga jaamac ali daahir macan jaamacu sideed u aragtaa marka Soomaaliya in la keeno khudaar dibadana looga keeno aqal aziz ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa maadsan anagoo dalkeena uu yahay hodan qudarta dalkeenana qaabkii aan u isticmaal lahayn iyo qaabkii aan u kaydi lahayn anagu aan ku fikireyno oo aan dhameyn lahayn tan yoomiyada ee soo go'da ay suuqadeena galabti casirka ku baabado ama ay ku baqbaqdo amba aan baahayn dalka oo ka soo go'o fridge-ka uu joogo 2,000 to 3,000 dollar ama 2,000 shilin uu joogo in maanta dad muslimiina oo dalkooda ixtilaal iyo gumaysi lagu qabsaday la baro aqli ahaan loo fahansiyo in xabad canba oo laga keenay dibadda oo gacan ku rimisa oo dawo iyo buufis iyo bacrimin lagu gaarsiiyo maalmo ama saacad lagu dhaliyay in laga siiyo 2,000 to 2,200 dollar laga siiyo hadana ay ku qancaan waxaan leenahay waa imtixaan u soo hoyday dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed khaasatan ku nool gobolka Banaadir gudahiisa dadka muslimiinta ee Banaadir ku nool waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baqa dalkiina gumaysi iyo ixtilaal farabadan soo galay waxa in loo sheegay kulli aanu magaalada Muqdisho sanadadan ma aanan tagin xabad u kuna oo ka joogta gobolada ama daafaha magaalada Muqdisho in la iibiyo 2,000 ama 1,500 ama 3,000 shilin la iibiyo inay Muqdisho ka tahay lacag dollar ay ka adag ay ka joogto shaah sidoo kale loo iibinayo qudaarta maanta ay halkaas marayso sisin oo dalkeena sidii la ogyahay uga baxda laga soo dhoofiyo maalin walba dalka Turkiga kusoo dhoofi horta waxaani ma aha qudaarta kaliya maaha ujeedada badan ku jirta ujeedada ku jirta waxay tahay waag ugu horeysay Turkigu imaanayay horta waxay ka imaanay waa Turkiga Masarna waa la sheegay inay ka imaanayaan laakiin Turkiga sida ugu badan ay ka yimaada waxyaaba soo Turkiga waxaad ka warheydeen wax kale iska dhaafay in la keenay mushaariyo ajin shiidan in la keenay warkii koobaad uu yiriina waxa ay dalka soo galiyay inuu yiri 10 sano ayaan anigu Soomaaliya aan qabaha 10 sano ku qabaha waxa cuntada kala diray markaa waxay bilaabeen looda dhadig inay birayaan birayn ku bilaaban iyo ariga dhidiga inay birayn ku bilaaban taasoo laga rabo xooluhu inay xerada ka baxaan oo dhamaadaan ilaa dibi dhalima dibi ma dhalaayo waxa dhala oo xooluhu ku bataan waxa weeye waa xoolaha dhadiga dhadiga la diray kadib wuxuu keenay inuu beeraha inta ka baxda keeno dhaxda waxay keenay inuu la socotiin shaqaalihii oo shaqada ay qabanayeen inuu iraana keenay guriyaha ana dhisaya wax kasta oo ninka shaqaala qabalahay ana qabanay warkaas wuxuu ahaa marka la dagaalanka xagga dhaqaalaha iyo xagga taranka xoolaha iyo xagga yacni inuu kala diriro dagaalkaas uu ahaa marka hore wuxuu ku keenay haddana waxay la socotaa beeraha haddaad qudaarta geydiin qudaartooday tagto taabka la waayo marka waxaad aaminsan tahay adiga inay tahay gumaysi lagu hayo umadda Soomaaliya gumaysi waay ujeedadu waxa weeye wax adiga lagu soo doono maahan wax kale oo la geydo maahan iyo wax kale ina salimaan ujeedadu waa sidaas ugu dambeyntii maxay tahay fariintaada ku wajahan ganacsatada Soomaaliyeed iyo beeraleyda Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaa dhacay hadda ka hor mar la rabay gaaladu ay rabeen waxaan horaa loo wadi jiray inay Soomaalidu waxyaabaha gaalada ka timaad maan wax kale la sarcunin waxaa la keeni jiray beeraha badarka ka baxa dadku atay guryahan godadkan ku shuba jireen suuqana geysa jireen inaan badarba beeraha ka bixin oo waxa ayagu ay soo tacbaan kaliya marka badarku soo go'o waxa ayagu ay soo tacbaan in la keeno si aan beeraha isaga dhaafan dadku yiraahdo badar beerta horkii hoolan ku qasaar beerta hor badarkan ka baxan ku qasaar badar dab tacb ma yiraahdo saas markii hore la yeeli jiray ilaa alaan waa sidii waxa waaye beerahan in dib la isaga dhigo la iska dhaafo xaanka tacba waa kana ilaa waa gataan dadku badeecada xaanka tacba waa tana waa tabada dibadda laga keenay in la yiraahdo bulshada Soomaaliyeed maxaa la gudboon waxaa la gudboon in beerahood u noqdaan iyagu tacabkooda ayagu inay isfiiriyaan u noqdaan oo waxa ayagu dibadda ka sugayaan aysan ka sugin ee ogaadaan wuxuu wax loogu dalayo beerada lagu baahay talkaas ayaan ku soo afmiirayaa barnaamijka dhuuxa wariysiyada idaacadda Al-Furqaan caawana waxaa barnaamijka igala qayb qaatay wariyaasheena Cabdisamad Cabdullaahi iyo Muxsin Xasan Xaji Cabdullaahi barnaamijka la mid ah inta aynu ku kulmi doono sidaas iyo fi amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي